Izabela Trojanowska. Biolik skoncentrowany na skórze. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Wybiła ósma, serwis trójki przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Ogromne zainteresowanie szczepieniami wśród osób 70+. W godzinę zapisało się ponad 66 tysięcy osób. Liderzy państw Unii ustalili plan działań w walce z pandemią. Jest propozycja utworzenia ciemnoczerwonych stref zakażeń. W setną rocznicę urodzin Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Polskie Radio przypomina życie i twórczość poety. Ponad 66 tysięcy osób po 70 zapisało się w ciągu zaledwie godziny na szczepienie przeciwko koronawirusowi. Zapisy trwają od 6. Odnotowujemy bardzo duży ruch na infolinii, która w szczycie notowała ponad 300 tysięcy wywołań na minutę, informuje rząd na twitterowym koncie. Można się zgłosić przez internet, telefonicznie albo osobiście w punkcie szczepień, przypomina w programie pierwszym Polskiego Radia wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Mam sygnały, że pod przychodniami lekarzy rodziny gromadzą się kolejki. Ja apeluję, żebyśmy jednak nie stali w tych kolejkach. Można albo przez infolinię, albo też zadzwonić do swojego lekarza rodzinnego, żebyśmy nie musieli się gromadzić w ten jednak chłodny poranek, bo mamy przecież zimę, więc osoby starsze nie muszą czekać i osobiście się zapisać. Na pewno można to zrobić telefonicznie w lepszym komforcie. Dotąd w Polsce przeciwko COVID-19 zaszczepiło się 590 tysięcy osób. Utworzenie ciemnoczerwonych stref zakażeń, zwiększenie badań na obecność mutacji, nowe ograniczenia i przyspieszenie szczepień to plan działań ustalony przez przywódców 27 krajów Unii podczas wczorajszego wideoszczytu. Na razie granice wewnątrz Unii mają pozostać otwarte, mówił przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel. Ale ograniczenia dotyczące podróży, które nie są niezbędne, muszą być rozważone. Nowością ogłoszoną po wideoszczycie jest propozycja stworzenia ciemnoczerwonych stref w Unii z bardzo wysoką liczbą zakażeń. Od osób podróżujących z takich stref byłby wymagany test oraz kwarantanna po przyjeździe, mówiła przewodnicząca Komisji Europejskiej. Ursula von der Leyen zaapelowała też do unijnych krajów, by zwiększyły badania próbek z pozytywnym wynikiem COVID-19 pod kątem nowych mutacji. Na szczycie mowa była także o konieczności przyspieszenia szczepień, a zobowiązania koncernów dotyczące dostaw muszą być przestrzegane. A szczepionki, jak mówił przewodniczący Rady, powinny być dostarczane w tym samym czasie proporcjonalnie do populacji. Beata Płomecka, Polskie Radio. Bruksela. O nieco ponad 7 tysiącach nowych przypadków COVID-19 w Polsce poinformował wczoraj resort zdrowia. Potwierdził, że wykryto brytyjską mutację wirusa. Jest to informacja, która w żaden sposób nas nie zaskakuje, bo trudno przypuszczać, żeby wirus, który już powszechnie jest odkrywany w różnych krajach w Europie, również nie był obecny w Polsce. Minister Adam Niedzielski poinformował, że mutację wykryto u osoby z Małopolski. Zespół naukowców sprawdzi, ile jest w Polsce przypadków tego wariantu. Na statystyki zakażeń zerka Ministerstwo Edukacji i Nauki. Są lepsze niż zakładano, dlatego zaczniemy rozważać powrót do szkół ósmoklasistów i maturzystów, mówi rzeczniczka MEN-u Anna Ostrowska. Jeszcze oczywiście za wcześnie na takie deklaracje, ale chcielibyśmy, aby ten powrót ósmoklasistów i maturzystów nastąpił jak najszybciej. Uczniowie, z wyjątkiem tych z klas 1-3 podstawówek, uczą się po feriach zdalnie i tak ma być przynajmniej do końca stycznia. Sejm uchwalił ustawę o 14 emeryturze i rencie, a także drugą dotyczącą ich waloryzacji. Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marlena Maląg zwróciła uwagę, że ustawę poparli posłowie reprezentujące różne frakcje polityczne. Cieszę się, że ta ustawa została przyjęta nie tylko głosami Zjednoczonej Prawicy, ale została poparta też przez innych posłów, bo waloryzacja za tą ustawą głosowało 438 posłów. Za 14 emeryturą 420, a więc cieszymy się, że właśnie dla naszych emerytów robimy to, co jesteśmy im winni w ramach tej więzi międzypokoleniowej. Dodatkowe świadczenie dla seniorów ma być wypłacone w czwartym kwartale tego roku. Serwis Baczyński Polski Radio 24.pl oraz nowy kanał internetowy Radio Baczyński. W ten sposób Polskie Radio przypomina życie i twórczość Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Od urodzin poety i żołnierza Armii Krajowej mija 100 lat. Z tej okazji Polskie Radio udostępniło unikatowe nagrania. Opowieści członków rodziny, żołnierzy i kolegów z konspiracji, a także wypowiedzi biografów oraz znawców literatury składają się na obraz jednego z najwybitniejszych przedstawicieli pokolenia Kolumbów. Serwis podzielony jest na 7 rozdziałów, w których zaprezentowano archiwalne nagrania, m.in. wspomnienia Feliksy Drabczyńskiej, matki Basi, ukochanej żony poety. Basia mi mówi, że Krzysztof chce się oświadczyć. Przekładam, że poczekajcie, że przecież wojna się niedługo skończy. A Krzysztof mówi, a kto nam zaręczy, że my przeżyjemy wojnę? Nie mogło także zabraknąć wierszy w interpretacjach aktorów, a także piosenek do tekstów poety, których posłuchać można w nowym kanale internetowym Radio Baczyński. Krzysztof Kamil Baczyński zginął w 4 dniu Powstania Warszawskiego w wieku 23 lat. Agata Woźniak, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Pięć po ósmej, serwis sportowy i Dariusz Urbanowicz. Arkadiusz Milik może odetchnąć. Nie grał od pół roku, bo jego Napoli go nie chciało ani wpuścić na boisko, ani sprzedać. Wczoraj oficjalnym się stało, że po miesiącach przepychanych Milik podpisał kontrakt z Olimpikiem Marsylia. To również dobra informacja dla nowego selekcjonera reprezentacji Polski, Paulo Souzy. Wczoraj został on bowiem przedstawiony przez prezesa PZPN Zbigniewa Bońka, który tak tłumaczył motywy zastąpienia Jerzego Brzęczka przez 50-letniego Portugalczyka. Nie robię to dlatego, żeby było weselej, żeby było ciekawiej. Natomiast muszę powiedzieć, że ślepy nie jestem. Widziałem maraz. Widziałem maraz w stosunku do tej reprezentacji. Widziałem maraz wśród piłkarzy. Widziałem zachowanie się czasami piłkarzy po przegranych meczach. I analizując to wszystko, jak powiedziałem, no, musiałem taką decyzję podjąć. Natomiast muszę powiedzieć, że absolutnie nie żałuję, że trener Brzęczek prowadził reprezentację. Wręcz przeciwnie, chciałem podziękować, bo jak to się mówi, no cele niektóre były podobno łatwe, ale zawsze je wykonać nie jest rzeczą taką prostą. Natomiast trener Brzęczek to wykonał, natomiast sposób, któryśmy to robili, był, że tak powiem, trochę taki przypominał, żebyśmy właściwie wszystko przepychali. Mało meczów było dobrych, natomiast było dużo meczy przepchanych. Souza był młodzieżowym mistrzem świata, a w latach 90. wygrał Ligę Mistrzów z Juventusem i Borussią. To wszystko jednak jako piłkarz. A czym może się pochwalić jako trener? Prowadził wiele klubów, w tym Swansea, Wideoton, FC Basel, Maccabi Tel Awiw i Fiorentinę. Właśnie jako trener Fiorentiny przegrał m.in. z Lechem Poznań w europejskich pucharach. Sukcesy? Superpuchar i Puchar Ligi Węgierskiej, Mistrzostwo Izraela i Szwajcarii. Dotychczasowe zespoły średnio prowadził przez niespełna rok, nie pracował dotąd jako selekcjoner reprezentacji kraju. Pierwszy sprawdzian już w marcu, na początek eliminacji Mundialu 2022, zagramy w Budapeszcie z Węgrami. Najważniejsze mecze grupowe w Mistrzostwach Świata w piłce ręcznej jeszcze przed reprezentantami Polski. W sobotę zagrają z Węgrami, w poniedziałek zaś z Niemcami. Wczoraj w łatwy sposób pokonali Urugwaj 30-16, cenne 2 punkty i brak kontuzji, a to najważniejsze. Czekamy na sobotę, nasi najbliżsi rywale Węgrzy 29-23 wygrali z Brazylią, a Niemcy ulegli Hiszpanom 28-32. Strzelanie do poprawki i niezłe bieganie. Biatlonistka Monika Hojnisz-Staręga na 21. miejscu zakończyła rywalizację w zawodach Pucharu Świata w Anterselwie. Wiedziałam, że będę musiała postawić na strzelanie, bo w biegu czułam się trochę niepewnie, bo dawno nie startowałam, więc to znowu była taka trochę mała niewiadoma. No niestety nie spełniło to moich oczekiwań, jestem trochę zawiedziona moim strzelaniem, ale biegowo wyglądało to całkiem dobrze, jeżeli chodzi o czas biegowy. 16, więc jest okej. Okay. Druga z Polek, Anna Mąka, była 26, wygrała Austriaczka Liza Hauser. Kolejny sport w Trójce po 9. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest producent Depresanum, suplementu diety na pozytywny nastrój. Oj, będzie pozytywny nastrój dzisiaj, dlatego że będzie słonecznie i stosunkowo ciepło jak na koniec stycznia. Gdańsk 5 stopni, Olsztyn 3, Białystok 3 i to są najchłodniejsze miejsca w kraju, albowiem już idąc dalej, Warszawa 6, Łódź 7, po 6 stopni również w Kielcach, Lublinie, Rzeszowie i teraz zbliżamy się już do 10, albowiem 9 stopni, Kraków, Katowice, Opole i po 10 stopni Wrocław, Poznań, Gorzów i Szczecin. Możliwe przelotne opady w Bydgoszczy, Szczecinie i Gorzowie. Oprócz tego wszędzie słonecznie. Sponsorem programu jest producent Depresanum, suplementu diety na pozytywny nastrój. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy.

rację. Już teraz nie wiem, kim jestem, bo naprawdę na dużo mnie stać. To wszystko, czego chcę, to wszystko, czego mi brak, to wszystko, czego ja nigdy nie będę miał. Otwórz oczy, zobacz sam, Kwadrans po godzinie 8:00, jak zwykle o tej porze w studiu magister Michał Migała, kalendarium muzyczne. Dziś urodziny obchodziłby Michael Hutchence, wokalista i lider grupy In Excess. W tym roku skończyłby 61 lat, ale przez, powiedzmy, osobliwy wypadek i rock'n'rollowy styl życia unieśmiertelnił się w wieku lat 37. Jak zwykle w takich przypadkach bywa, niejasności wokół śmierci podbijają legendę muzyka. A dziś również urodziny obchodziłby Malcolm McLaren, w latach 70. właściciel sklepu z osobliwymi strojami umiejscowionego w Londynie. Do tego miejsca przychodził niejaki Sid Vicious, a potem odbyła się tam próba wokalisty Johna Lydona, zwanego również Johnnym Rottenem. Reszta to już historia, czyli powstanie grupy Sex Pistols i punkowy przewrót w muzyce i kulturze. Malcolm McLaren został menedżerem grupy i jak to zwykle bywa, gdy pojawiły się większe pieniądze, zaczął się konflikt między nim a muzykami. McLaren próbował jeszcze zarządzać innymi zespołami, ale żaden już nie powtórzył sukcesu Sex Pistols. W roku 1995 Malcolm McLaren był jurorem festiwalu w Sopocie i dzięki polskim rockmenom, którzy złożyli mu wesołą wizytę w hotelu, na długo zapamiętał swój pobyt w Polsce. Ale to temat na zupełnie inną historię. Tymczasem żegnam się. Michał Migała, dziękuję. Waiting. Greta Van Fleet, 20 po 8. Program Trzeci Polskiego Radia. Czy kupilibyśmy polski samochód elektryczny? 2 2 7 3, to jest telefon do nas. Samochody elektryczne, jest to piękna rzecz, ale jest to utopia. Podstawowy problem w samochodach elektrycznych są niestety ich ogniwa, które wpływają na bardziej destrukcyjne środowisko niż stare diesle. Może taka druga rzecz, o której też nie mówi, co zrobi taki samochodzik elektryczny, stojąc 7 godzin w korku na autostradzie w zimie, czy minus 10 czy 20 stopni. To jest rzeczywiście pytanie, bo jeżeli mamy puste akumulatory, no to nic nie zrobimy. Ale tutaj z odpowiedzią przychodzą samochody, uwaga, solarne, czyli takie, które są ładowane energią słoneczną i są nią napędzane. Odbywa się to za pomocą paneli fotowoltaicznych, które dobrze znamy z dachów niektórych domów. Czy pojazdy takie to naukowa mrzonka, czy pewna przyszłość, sprawdzał reporter Piotr Żółnowski. Łódź Solar Team jest studenckim projektem naukowo-badawczym na Politechnice Łódzkiej. Adam Kuzański, Solar Team, Politechnika Łódzka. Który tworzy polskie samochody solarne. I tak w 2015 roku powstał samochód Eagle One. Plan na 2021 rok, udział w październikowych Mistrzostwach Świata Bridgestone World Solar Challenge. Samochody solarne mają przyszłość i zobaczymy je na naszych ulicach już niedługo. Dlaczego nie widzimy ich dzisiaj, skoro już mamy samochody elektryczne? Ponieważ panele fotowoltaiczne, które obecnie stosujemy, jeszcze nie mają takiej sprawności, aby było to opłacalne. Zwróćmy uwagę na parkingi samochodowe. Obecnie są to wielkie płaci terenu, gdzie nasze samochody jedynie co to nagrzewają się do niebotycznie wysokich temperatur. Jeżeli każdy z tych samochodów byłby samochodem solarnym, mógłby się w ten sposób naładować. Współczesne samochody elektryczne zużywają przeciętnie 20 do 25 kWh na przejechanie 100 km. Profesor Lech Sitnik, Wydział Inżynierii Pojazdów Politechniki Wrocławskiej. Mamy tam samochód długości 5 metrów, to jesteśmy w stanie uzyskać około 1,5 kWh energii z tej powierzchni jego, a potrzebujemy 20. Natomiast do tego dochodzą bardzo ciężkie baterie. Te ważą przeciętnie 600 kg. Gdybyśmy zrobili pojazdy takie, że byłby to w zasadzie rower z taką dużą powierzchnią, podnieść wydajność tych ogniw fotowoltaicznych, na przykład 50% czy 70% tej energii, które słońce daje, i do tego byśmy znacznie obniżyli ciężar pojazdu, to z tej energii moglibyśmy korzystać i moglibyśmy rzeczywiście dzisiaj jeździć. Czyli jak widzimy, jest to droga realna, choć jeszcze odległa. Oby nie było tak samo jak ze słynną latającą deskorolką z powrotu do przyszłości. Obiecany 2015 już za nami. A deski jak nie było, tak nie ma. To ja też ubolewam. Bo ja bym chciał jechać, ale się nie spocić. To jest koncepcja. Gold on the ceiling, The Black Keys, program Trzeci Polskiego Radia, 24 minuty po 9. 27 minut po godzinie 8. Czy kupilibyśmy auto elektryczne? Jeden z naszych słuchaczy chwilę temu zadzwonił, powiedział, że brakowałoby mu stukotu zaworów w aucie elektrycznym. I pojawiła się odpowiedź w tej kwestii, natomiast ktoś popełnił tutaj bardzo oryginalną koncepcję. Mianowicie wysłał SMS na nasz numer telefonu, który jest stacjonarny, ale proszę, zaprezentujemy. Otrzymałeś SMS-a głosowego o treści, gdy nie słychać stukotu zaworów, to zawsze można zamontować głośnik odtwarzający te dźwięki. Pozdrawiam. To prawda, jest taka moda w niektórych autach, nawet spalinowych, że w samochodzie z silnikiem 1.4 montowany jest głośnik, który brzmi, jakby ten silnik był większy i taki bardziej agresywny i tak warczy nam. My jedziemy 60 na godzinę i słyszymy z głośnika straszne. Miałem okazję to testować. W każdym razie jest jeden słuchacz, który ma wątpliwości co do aut elektrycznych. Zanim sobie odpowiemy na pytanie, czy kupilibyśmy polski samochód elektryczny, to sobie najpierw odpowiedzmy na pytanie, od jak długiego czasu Polska nie wyprodukowała w ogóle żadnego samochodu. Samochód elektryczny to nie tylko napęd, to cała masa różnych innych rozwiązań. To jest jedna sprawa. A druga sprawa to zastanówmy się też nad tym, skąd w Polsce w gniazdkach elektrycznych bierze się ten prąd, którym samochód będziemy ładować, bo mam dziwne wrażenie, że w Polsce wciąż bierze się ze spalania węgla. Ten prąd po prostu tam jest. Ja nie wiem, pan chyba drąży za głęboko, naprawdę. Ja tylko chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz, bo pan wspominał, że my takich rzeczy nie produkowaliśmy i skąd to nagle. No, otóż ten polski samochód elektryczny, o którym wspominaliśmy, czyli Izera, jest to auto w zasadzie złożone z gotowych już komponentów, jak chodzi o napędy i baterie. Także to stąd ta technologia, więc proszę się nie martwić, że nasi inżynierowie gdzieś tam uczą się na żywym organizmie. Wrócimy do tego tematu jeszcze na chwilę. Za moment 8.29. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Zimowe akcje domowe w Mediamarkt. Kup odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexo 2 w 1 za 749 zł, a oszczędzisz 150 zł. Zapraszamy do otwartych sklepów stacjonarnych i online. Mediamarkt. Zdejmowanie hybrydy, piłowanie pilniczkiem, środki chemiczne. To wszystko może niszczyć nasze paznokcie. Właśnie teraz jest czas, by o nie zadbać w domu. Zastosuj Regenerum, regeneracyjne serum do paznokci w postaci olejku lub lakieru. Regenerum w olejku z żywicą z drzewa mastyksowego wzmacnia i regeneruje paznokcie. Nowość Regenerum w lakierze utwardza płytkę, pozostawiając paznokcie gładkie i błyszczące. Nieważne, które Regenerum wybierzesz, już po tygodniu paznokcie będą mocniejsze i bardziej odporne na uszkodzenia. Regenerum. Pełna regeneracja. My, kule, to się znamy na zakładach. Idę o zakład, że odbierzesz dodatkowy zakład. Kup Lotto lub Lotto z Plusem za minimum 21 zł i odbierz talon na dodatkowy zakład Lotto. Promocja w punktach Lotto do wyczerpania talonów lub do 28 lutego. Regulamin na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ekonomia w Trójce. Sylwia Zadrożna, zapraszam. W czwartym kwartale bieżącego roku zostanie wypłacona 14. emerytura. Zgodnie z tym, co uchwalił Sejm, pełną 14. w wysokości minimalnej emerytury dostaną osoby pobierające świadczenia nie przekraczające 2900 zł brutto. Oszuści wykorzystują seniorów. W ubiegłym roku metodą na wnuczka i podobnymi oszukanych zostało blisko 5300 osób. Wyłudzono od nich prawie 86 milionów złotych, a skala problemów może być większa, bo nie zawsze takie przestępstwa są zgłaszane na policji. Polacy chcą kupować mieszkania. Dowodem na to jest najnowsze podsumowanie spółek deweloperskich notowanych na warszawskiej giełdzie, mówi Bartosz Turek, analityk HRE Investments. Z danych zebranych przez portal Mieszkanie.pl wynika, że w całym 2020 roku sprzedaż nowych mieszkań przez podmioty giełdowe była tylko o niecałe 4% niższa niż rok wcześniej. Wyniki za sam czwarty kwartał były natomiast o 7% lepsze niż za trzy ostatnie miesiące. miesiące roku 2019. To bez wątpienia sugeruje, że podmioty powiązane z warszawskim parkietem są bardziej efektywne niż przeciętna firma deweloperska działająca w dużym mieście. Na początku bieżącego roku chętnych na mieszkania również nie powinno zabraknąć. Są one traktowane jako lokata kapitału. Przedsiębiorcy, którzy chcą korzystać z małego ZUS-u Plus i spełniają warunki, powinni zgłosić się do ulgi maksymalnie do 1 lutego, przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Do tej pory zgłosiło się 300 tysięcy osób. Blisko 600 milionów złotych zwrócił LOT w ubiegłym roku pasażerom za niewykorzystane bilety lotnicze. Przed pandemią nasz przewoźnik wykonywał 350 lotów dziennie, obecnie między 50 a 100. Kolejne spotkanie z ekonomią po 9:00, wtedy na naszej antenie audycja Winien i Ma. Sponsorem programu jest producent insulanu, suplementu diety na utrzymanie prawidłowego poziomu cukru we krwi. 6 stopni w centrum i słonecznie. W zasadzie słonecznie wszędzie z wyjątkiem Szczecina i Gorzowa, gdzie dzisiaj przelotne opady deszczu. W Bydgoszczy również. Ale oprócz tego ciepło. Od 3 stopni w Olsztynie i Białymstoku przez wspomniane 6 w Warszawie, ale także 6 w Lublinie, Kielcach, Rzeszowie i w Łodzi. 8 stopni Kraków, 9 Katowice, Opole i już nawet 10 we Wrocławiu, Gorzowie, Szczecinie i w Poznaniu. Większość kraju jednak słoneczna. Sponsorem programu był producent insulanu, suplementu diety na utrzymanie prawidłowego poziomu cukru we krwi. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Pospiesz się i dorwij okazję. Tylko do poniedziałku. W euro wyprzedaż specjalna. Lodówka Samsung No Frost za 1999. Taniej o 300 zł. Odkurzacz automatyczny iRobot Roomba E5 za 1199. Taniej o 200 zł. I aż do 50 rat 0%. RRSO 0%. Kupuj na euro.com.pl lub pod 855 855 855. No i przyszła już zima. Plucha, zimno i wiecznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? Jak smakuje? Pytaj o gripowite w swojej aptece. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 25 minut pozostało do godziny 9:00. Rozmawiamy dzisiaj o elektrycznych autach i o tym, czy Państwo kupiliby taki właśnie elektryczny samochód polskiej produkcji, albowiem już za 3 lata takie auto będzie można kupić. Takie są ambitne plany. Auto ma nosić nazwę Izera i jestem bardzo ciekaw, ilu będzie na takie auto chętnych. Miałem okazję jeździć dwoma markami samochodów. Niezapomniane wrażenie. I na pewno, jeżeli ktoś dojeżdża około 20 km do pracy, jest to idealne rozwiązanie. Nie na autostradę, ale na krótki dojazd do pracy. Mój dom murem podzielony, podzielony murem schody. Po lewej stronie łazienka, po prawej stronie kuchenka. Mój dom murem podzielony, podzielony murem schody. Po lewej stronie łazienka, po prawej. Trójka. Program trzeci. Minut pozostało do godziny 9. Bardzo dziękuję Państwu za aktywny udział w rozmowach na temat aut elektrycznych. Przyszła pora na mnie. A kto myślał, że powiem, że na telesfora? Pani realizator tak myślała. A propos pani realizator, bardzo dziękuję za dzisiaj. Pani Katarzyna Fürst-Wojtkowska. A program przygotowali Jacek Frencel, Paweł Turski, Józef Niewiarowski, Piotr Żółnowski oraz Małgorzata Łukowska. Wrócę w poniedziałek o godzinie 6 rano. Mam nadzieję, w jak najlepszym stanie i gotowy do pracy. Łukasz Ciechański. Do usłyszenia. Na dowidzenia. Pierogi nie gotujemy. Zespół The Dumplings, nasz, polski. Salon polityczny. Za chwilę pani Beata Michniewicz i gościem będzie Tomasz Siemoniak. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, jesteśmy także w internecie, w mediach społecznościowych. Naszym gościem jest poseł Tomasz Siemoniak, wiceprzewodniczący wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej. Dzień dobry. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Sejm wybrał Piotra Wawrzyka na Rzecznika Praw Obywatelskich. Jest pan pewien, że nie zyska poparcia senackiej większości? No, na pewno nie zyska poparcia senatorów Koalicji Obywatelskiej. Jasno bardzo to mówią. I spodziewam się, że również koleżanki i koledzy z Paktu Senackiego z opozycji nie wyrażą zgody. To jest po prostu poza wszystkim zła kandydatura. Poseł PiS, wiceminister bez niezbędnego przygotowania i bez niezależności do pełnienia tej funkcji. Panie pośle, ale czy w sprawie rzecznika jest możliwość na jakieś ponadpartyjne porozumienie, na dogadanie się wcześniejsze, porozumienie między władzą a opozycją, żeby to tak się nie ciągnęło, ponieważ ten wybór nieskutecznie odbywa się od jakiegoś czasu, teraz jest w połowie skuteczny. No to jest znak tego, jak wygląda polska polityka. Nie ma porozumienia w żadnych sprawach. Ze strony obozu rządzącego jest ciągła wrogość wobec opozycji, ciągłe ataki na opozycję, więc trudno się dziwić, że i w tej sprawie nie ma zdolności do porozumienia się. Mamy bardzo dobrą kandydatkę wspartą przez... Nie, bo to jest tak, że państwo mówią, że państwo są gotowi do opozycji, ale upierają się przy kandydaturze już dwukrotnie odrzuconej, właściwie trzykrotnie odrzuconej. Więc to nie jest chyba dobra podstawa do porozumienia. Trzeba szukać takiej osoby, która by połączyła różne środowiska. Może właśnie no Jan tak, Maria Rokita, co zaproponował niedawno prezydent Andrzej Duda. Pani redaktor, przecież ta sprawa nie zaczęła się wczoraj. Dwukrotnie PiS nie zgłaszał w ogóle żadnego kandydata i nie sygnalizował gotowości do jakichkolwiek rozmów. A propozycje prezydenta Dudy, przy całym szacunku do pana Jana Rokity, to jest osoba godna szacunku, trudno traktować poważnie, bo wysunął ją w jednym z wywiadów, nie szły za tym żadne ruchy. Prezydent od lat nie rozmawia realnie z opozycją. Nie mogły żadne ruchy iść, bo jeszcze była procedura niezakończona, ta wcześniejsza, no, która jest w trakcie i której akt taki ważny miał miejsce wczoraj, czyli wybór przez Sejm. Prawdziwe rozmowy polityczne, gdyby była jakaś nić dialogu, mogą się odbywać w dowolnym momencie. Nie ma zaufania między opozycją a rządzącymi. Prezydent nie jest arbitrem i jego propozycje są traktowane albo jako niepoważne, nieuzgodnione z PiS-em, albo jako partyjne, jeśli by je uzgadniał. No dobrze, proszę zwrócić uwagę, nikt państwo, tego poważnie nie potraktował. A czy państwo zastanawiają się nad kimś poza panią Rudzińską-Bluszcz, która nad taką osobą, która by mogła również być do zaakceptowania przez Prawo i Sprawiedliwość? Czy tylko... Nie zastanawiamy się, trwa procedura w tym momencie i teraz musimy się skupić na tym, żeby zły kandydat, pan Piotr Wawrzyk, został odrzucony przez Senat. Myślę, że w żaden sposób ani wobec pani Zuzanny Rudzińskiej-Bluszcz, ani wobec procedury nie byłoby to stosowne, gdyby teraz rozważać jakieś inne kandydatury. Ja myślę, że tak jak powiedziałem, to jest dobrze, efekt braku dialogu. Dobrze, to zostawmy ten temat, jeśli można. Z powodu pandemii chyba nie będzie uroczystości z okazji 20. rocznicy powstania Platformy Obywatelskiej, ale jakiś tort z nieco cierpką wisienką będzie? Jesteśmy dumni z tych 20 lat. Jest pandemia, jest niemożliwe zgromadzenie się w większej grupie. Również 10 lat temu uznaliśmy, że... Ale państwo są dumni z 20 lat w równym stopniu, czy z kilkunastu lat z tych 20 albo z kilku z tych 20? Historia 20-letnia każdej partii politycznej, każdej organizacji, pewnie każdego człowieka składa się z sukcesów i z porażek, z błędów i z właściwych decyzji. Więc jesteśmy dumni z tego, co się udało, niezadowoleni z tego, co się nie udało. To dość naturalna postawa. Oceniam jako członek Platformy od pierwszego dnia, od jej założenia, że wpływ na polskie losy, dobre rządy, ilość osobowości politycznych, to jest to, co Platforma Polsce dała. Z tego trzeba być dumnym. A kto odpowiedzialny za to, że jedna z osobowości politycznych albo co najmniej twarzy Platformy była minister sportu Joanna Mucha, wymieniła Platformę na nowszy model? No szkoda Joanny Muchy. Współpracowaliśmy 13 lat. No dobrze, ale kto jest odpowiedzialny, pytałam. Czy ona sama jest odpowiedzialna, bo ona nie potrafiła się znaleźć? Nie rozmawiałem bardzo dawno z panią Joanną Muchą. Ona sama mówi, że czuła się bliską współpracowniczką w bliskim kręgu Rafała Trzaskowskiego. Rok temu poparła Borysa Budkę w wyborach, więc trudno mi powiedzieć. Ja zdaję sobie sprawę z tego, że to jest życiowa decyzja i taka jest polityka. No polityka to są rozstania i powroty i ważne jest tylko, tak uważam, żeby mówić nawzajem sobie dobre rzeczy, a nie budować się na tym, że się kogoś krytykuje. Ja mam duży szacunek do Joanny Muchy, to jest mądra osoba. Taką decyzję podjęła i tyle. To jest strata. Ja bardzo długo nie rozmawiałem. Panie przewodniczący, jest strata, tak? Oczywiście, że to jest strata. To jest na pewno strata. To jest osoba, która od 13 lat była jedną z twarzy Platformy, była ministrem sportu, dobrym ministrem sportu. Byłem jej kolegą z rządu, mogę to ocenić po takiej współpracy, a nie po jakimś wizerunku medialnym. A teraz postanowiła iść własną drogą. No nie zupełnie własną drogą, bo to jest też droga Szymona Hołowni. No tak, ale ma karierę polityczną dłuższą niż Szymon Hołownia i tutaj jakby ale jest to nie znaczy, że go zdominuje w tym ruchu chyba. Nie, oczywiście to jest ruch Szymona Hołowni, sama nazwa na to wskazuje, więc dołącza do Szymona Hołowni i zobaczymy. No, ja życzę każdemu w polityce, w życiu jak najlepiej. Zobaczymy, jak się tam odnajdzie. Grzegorz Schetyna, pytany wczoraj o powody odejścia Joanny Muchy, powiedział dziennikarzom w Sejmie, by zapytali o to Borysa Budkę i Cezarego Tomczyka. Oni są odpowiedzialni? W każdym razie współodpowiedzialni? No tego Grzegorz Schetyna nie powiedział, że są odpowiedzialni. Powiedział, ale że ja mogą pana pytam teraz, czy według pana są? No to w tym sensie wszyscy we władzach Platformy, w klubie Platformy jakoś tam jesteśmy za to odpowiedzialni. Ja nie wiem, jak to było, nie wiem, z kim Joanna Mucha rozmawiała. Widziałem wypowiedź przewodniczącego Budki, że z nim w tych ostatnich chwilach nie rozmawiała, jakoś tam się nie pożegnała. To są bardzo trudne sprawy. To nie jest takie zwykłe odejście z pracy, odejście z partii politycznej, z klubu parlamentarnego. Więc ja nie jestem jakiś tutaj szybki w ocenach, w mówieniu ten jest winien, tamten jest winien. Mucha to poważna osoba i tak, na pewno już długo się zbierała do tej decyzji. Troszkę czasu upłynęło, to już można było przemyśleć, jakie są te powody. Rozmawiali państwo o tym wczoraj? Rozmawialiśmy, oczywiście to jest ważny temat w klubie parlamentarnym. Wszyscy byli absolutnie zaskoczeni tą decyzją, ale ja nie słyszałem, żeby ktoś kogoś pokazywał palcem, że to jest czyjaś wina czy czyjaś odpowiedzialność. Mówię, tu trzeba unikać jakichś łatwych osądów, bo się można pomylić. Sama Joanna Mucha mówi o powodach, mówi dobrze o wielu politykach Platformy, wczoraj słyszałem jej wypowiedź, z którymi współpracowała, więc... Ale ona wyraźnie wskazuje na Grzegorza Schetyny jako twórca tej koncepcji, żeby Platforma była totalną opozycją, z tym, że wydaje się, że przez długi czas ona się do tego dostosowała, a nawet była jedną z ikon tej totalnej opozycji, tej formuły. No przecież kandydowała z pierwszego miejsca w 2019 roku, przez cały czas była jedną z głównych twarzy i ja nie słyszałem jej wypowiedzi jakoś tam kontestujących opozycyjność wobec PiS-u. Można oczywiście zastanawiać się, czy sformułowanie opozycja totalna było za mocne, czy nie. Takie komentarze się pojawiają przez te lata. Natomiast w Platformie nikt nie wątpi to, że jednym z głównych naszych zadań, tego oczekują od nas wyborcy, jest bycie twardą opozycją wobec PiS-u i Joanna Mucha przecież też to przez te wszystkie lata robiła. To jest rola polityka opozycji, codzienny chleb, żeby krytykować, recenzować, punktować władzę. A jaki jest, że tak powiem, urobek parlamentarnego zespołu do spraw naprawy Rzeczypospolitej, o którym mówi się, że tak naprawdę to jest zespół do spraw naprawy Platformy, bo wyłącznie członkowie Platformy są w tym zespole. Co państwo zrobili, przygotowali, bo pan jest sam jednym z filarów tego zespołu. Jestem jednym z członków, szefową jest Joanna Kluzik. To jest kilka merytorycznych konferencji o sprawach międzynarodowych, o sprawach edukacyjnych, o sprawach europejskich, o sprawach zdrowia. To są rekomendacje na temat COVID-u, rekomendacje na temat gospodarki. To jest zespół parlamentarzystów, jeden z bardzo wielu, chyba sto kilkadziesiąt jest zespołów w Sejmie, który się zajmuje pracą ściśle merytoryczną, otwartą dla innych. Ale pan się też zajmuje przygotowaniem nowego dokumentu ideowego Platformy. Jak idą te przygotowania? Czy on jest? Czy go nie ma? Czy będzie? Oczywiście, że będzie. Jestem w połowie wideokonferencji z członkami Platformy w poszczególnych regionach. One są wielogodzinne, gorące, dyskusyjne bardzo. Widać, że taka dyskusja Platformie tożsamościowa była potrzebna. Kończymy tę dyskusję w połowie lutego i wtedy zarząd będzie decydował, co dalej. Ja tą dyskusją wewnętrzną jestem bardzo zbudowany. Oczywiście tutaj pandemia, która szkodzi w wielu obszarach, pomaga właśnie w tym, że dość łatwo można się połączyć. W którym kierunku pójdzie Platforma, panie pośle? Bo pan jest zbudowany, ale właściwie jest pan zbudowany tym, że ludzie chcą coś zmieniać? Czy tym, w Nie, którym jestem kierunku? Zbudowany tym, że ludzie chcą uczestniczyć w tych dyskusjach i się gorąco spierają o sprawy tożsamościowe, o ideę w Platformie. Mam poczucie takie, że rzeczywiście ostatnie 5 lat opozycyjności nie służyło takiej dyskusji, zwłaszcza też 2 lata ciągłych kampanii wyborczych, a wcześniej rządzenie to też jest rozwiązywanie problemów, a nie dyskusja o ideach. Ale w którym kierunku pójdzie Platforma, panie przewodniczący? Zobaczymy, to będzie przedmiotem decyzji. Ale to jeszcze nie widać z tego, co do tej pory. Ale to ja nie jestem jakimś tutaj komentatorem tych dyskusji. Trzeba z ogromną odpowiedzialnością mówić o tych kierunkach. Odwołujemy się do tej deklaracji z początku na Platformy. Lewo, i na prawo, panie Platforma przewodniczący. Chce być partią szerokiego centrum ze skrzydłem konserwatywnym, ze skrzydłem bardziej liberalnym. Taka jest Platforma przez 20 lat. Taka Platforma zyskała... No tak, ale jak jedno skrzydło będzie większe... Panie pośle, ale jak skrzydło jedno będzie większe, no to może odlecieć właśnie w tę stronę, gdzie to skrzydło jest. Jak skrzydło jedno jest większe, to ptak krzywo leci i spada, więc skrzydła muszą być równe. I o to musimy zadbać. I co, będą równe skrzydła? Ja myślę, że uda się wypracować równe skrzydła. To jest oczywiście trudne, ale jestem przekonany po tych dyskusjach regionalnych, że dużo więcej nas łączy niż dzieli, a kultura dyskusji na ten temat między takimi, którzy w Platformie są od 2 miesięcy, a takimi, którzy są 20 lat, jest bardzo wysoka. To nie jest taka debata, jak obserwujemy w Sejmie, pełna inwektyw. To jest rozmowa ludzi, którym o coś chodzi i którzy się spierają, co dla nich jest ważne. Rozmawiamy o kwestiach klimatu. Dla młodszych członków Platformy to są kwestie absolutnie tożsamościowe. A my już nie rozmawiamy, bo nam się czas skończył. Dziękuję bardzo. Tomasz Siemoniak, wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej. Beata Michniewicz, dziękuję. Zapraszamy do reklamy. Zimowe akcje domowe w Mediamarkt. Kup bezprzewodowe słuchawki JBL Tune 115 TWS za 289 zł, a oszczędzisz 70 zł. Zapraszamy do otwartych sklepów stacjonarnych i online. Mediamarkt. Zrobię to dla synka. Dla żony, dla dzieci, dla wnuków. Ja zrobię to dla siostry. A ja dla brata. Ała! Nie w szczepionkę! Co ja tutaj robię? Mówię, że szczepienie to nie tylko twoja sprawa, ale sprawa zdrowia i życia innych. Dla siebie. Dla nich. Szczepimy się. W Leroy Merlin wszystko do ogrzewania znajdziesz w jednym miejscu. Kotły, kominki, piece i grzejniki. A teraz ekogroszek Gwarek. 26 megajouli tylko 16,96 za 20 kg.